potrójne pasmo przeniesienia. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. potrójne pasmo przenoszenia. Wysłuchaliśmy fragmentu występu duetu Daft Punk, który odbył się w Birmingham 8 listopada 1997 roku w ramach pierwszej trasy zespołu Alive. Trasy, która obejmowała Wielką Brytanię, Francję, Szwecję, Belgię, Norwegię, Stany Zjednoczone, Niemcy, Holandię i Danię. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak się układa nasze dzisiejsze spotkanie, w którym staram się w wielkim skrócie przedstawić historię Daft Punk, że trzeba będzie to zamknąć wszystko w dwóch częściach. W tej pierwszej skupiam się anime musicalu Interstellar 5555, jak również na remiksach, które ukazały się w roku 2003 pod nazwą Daft Club. Trójne pasmo przenoszenia. Początkowo to miał być zbiór utworów promujących album Discovery. Na Daft Club znalazła się większość kompozycji z drugiej płyty, a wszystkie utwory zremiksowali ulubieni artyści Toma i Guy Manuela, m.in. brytyjski Basement Jaxx, team producencki The Neptunes, pojawił się również Chili Gonzalez czy Ledback Luke, producent i DJ. Na albumie tym zamieszczono również bonusowe remiksy kawałków Face to Face, Harder, Better, Faster, Stronger i drugiego singla z Discovery, Aerodynamic. Proponuję, aby tę część potrójnego pasma poświęconego twórczości Daft Punk wypełnić reinterpretacją Chili Gonzaleza Too Long. Posłuchamy także Aerodynamic w remiksie samych Daft Punków i na zakończenie klamerka One More Time, ale w wersji unplugged wykonanej przez Roman Tonego. It's been much too long, I feel it coming on, the feeling is getting strong. It's been much too long, I feel it coming on, the feeling's in my bones. Too long, can you feel it? Too long, can you feel it? Too off my shoulder, I'm taking on control. My mind is set so free, I'm where I want to be, to get the best of me. Trójne pasmo przenoszenie. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. z serii Daft Club. Trzy remiksy, które pojawiły się na tym, jak się później okazało, suplemencie do pierwszej części, do pierwszej fazy w twórczości Daft Punk. Tego okresu, w którym panowie już zostali ukryci pod kostiumami przypominającymi roboty. Za tydzień kolejna część i kolejne spotkanie z twórczością Daft Punk. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Daft Punk. Roman Air. Coming straight for you. One more time. Ooh, I just saw you last night, and we made good love. Then came the morning light, still it's all I think of. One more time. One more time, babe. One more time. One. No, I'll give my all to you. I just can't help myself. Now I'm gonna come for you until there's nothing left. Just one more time. One more time, babe. Let's make love. Good love. So good love. Now listen. One more time. We can celebrate. And love so free. The music's got me feeling the need. Need, babe. One more time we can celebrate and dance so free. Love has got me feeling the need, babe. Need, babe. Listen. You wanna know if it's real, the feeling that you feel. You wanna know if it's fine to do it one more time, baby. It's all good. Just one more time, baby. Let's make that love. Or you go to work, I'll make it hurt, before the machines take over and the system gets us in. Just be a lover. One more time. Now it begins.